داعیان اسلام کا فرض اور منصب. اسلام کے داعی اور منصب شہادت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جب دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت ہی اب مدار نجات ہے، تو وہ ایک حقیقت کا اعلان کرتے ہیں. ان کا منصب یہی ہے کہ وہ اعلان میں ذرا جھجک محسوس نہ کریں، دو ٹوک انداز میں اس حقیقت کا اظہار کریں، مبہم اور مجمل انداز میں بات نہ کریں، بلکہ کھلم کھلا اس حقیقت کا اظہار و اعلان کریں. اگر اس حقیقت کو وہ واشغاف انداز میں بیان نہ کریں گے تو عالم انسانیت کے ساتھ ظلم کریں گے، کتمان شہادت کے مجرم قرار پائیں گے اور اپنے منصب کے ساتھ بھی انصاف نہ کریں گے. کل خدا کے حضور کھڑے ہو کر بحیثیت امت مسلمہ اور بحیثیت شہداء علی الناس انہیں جو گواہی دینا ہے اس کا حق وہ اسی وقت ادا کر سکیں گے اور اس مرتبے پر اسی وقت سرفراز کیے جا سکیں گے جب دنیا میں وہ شہادت علی الناس کا حق ادا کرے اور دنیا کو صاف صاف بتائیں کہ خاتم النبیین کی بعثت کے بعد اب دین و دنیا کی فلاح و نجات اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو. ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے اور اس پر ایمان لانے کا مدعا یہی ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے سامنے اس حقیقت کو کسی لاگ لپیٹ اور کسی خوف اور جھجک کے بغیر صاف صاف رکھے اور اس خود فریبی اور فریب کاری کے خلاف علی الاعلان فکری جہاد کرے جو آج کے بعض نام نہاد دانشوروں نے پھیلا رکھی ہے، اور بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس فکری گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے ایک بے ضرر اور معصوم سی بات سمجھ کر نہ صرف یہ کہ گوارا کر لیتے ہیں بلکہ وسیع النظری کی علامت اور تقاضا سمجھنے کی حماقت کرتے ہیں.